Hiyo ka ka ka hiyo ka ka ta tra wu wu wu ta tra wu wu abe mo ma ji mo hu a ti a ji mo i ti ka sa hiyo ka ka ka hiyo ka ka.